Het is 3:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Een totaalverbod op pulsvissen in de Europese Unie lijkt nabij. De Brusselse onderhandelingen erover zitten in een beslissende fase. En betrokkenen zeggen tegen de NOS dat er voor de Nederlandse pulsvissers weinig meer te redden is. Op dit moment vissen zo'n 80 Nederlandse schepen met de puls, een vismethode waarbij elektriciteit wordt ingezet om vissen uit de zeebodem op te laten schrikken. Nederland heeft een jaar lang gelobbyd om een verbod op pulsvissen tegen te houden, nadat het Europees Parlement begin vorig jaar voor zo'n verbod had gestemd. Maar het lobbyen heeft dus geen effect gehad. Woensdag valt de definitieve beslissing. Palestijnse Nederlanders kunnen bij de burgerlijke stand binnenkort laten registreren dat ze zijn geboren in de Gaza-strook in de westelijke Jordaan-oever. Staatssecretaris Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat de Palestijnse gebieden dankzij de VN nu een duidelijke status hebben. Tot nu toe werd bij Palestijnen vaak Israël genoteerd, terwijl ze dat land als bezetter zien. Als alternatief konden ze kiezen voor onbekend. Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten mogen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing op 20 maart. Ook de nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK hebben in alle provincies genoeg ondersteuningsverklaringen gekregen. De SGP is de enige partij in de Kamer die niet in elke provincie meedoet. De lijst Lokale Partijen Zuid-Holland is in het hele land de enige die niet genoeg ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Het ABN AMRO tennistoernooi moet weer een topdeelnemer missen. De als eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic, de nummer 10 van de wereld, heeft nog te veel last van een knieblessure. Na Kyrgios, Zverev, Dimitrov, Gasquet en Edmund is Cilic al de zesde publiekstrekker die zich heeft afgemeld. Door de afzegging van Cilic is Kei Nishikori, de huidige nummer 7 van de wereld, als eerste geplaatst. Het toernooi in Ahoy begint maandag. Het weer, staat tijdelijk wat minder wind en er zijn opklaringen. Overdag vooral in het zuidoosten een bui, verder periode met zon bij maximaal rond 9 graden. Ook waait het weer stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten in de uitzending. Je kunt een vraag stellen en je kunt natuurlijk ook een antwoord geven als je bijvoorbeeld weet hoe het zit met het uitrekenen wat het kost om beter voor ons klimaat te zorgen. Ja, de kosten, daar valt nog wel achter te komen, maar Kees vraagt zich af, wordt er wel rekening gehouden met de economische opbrengsten? Want als we bijvoorbeeld warmtepompen gaan aanschaffen, dan is dat ook weer een impuls voor de economie. Dus is dat wel meegenomen in de berekeningen? Kees wil ook graag weten hoe het zit met de Nashville-verklaring. Want als mensen vanuit de kerk afkeuren dat andere mensen homoseksueel zijn, hoe kan dat dan, vraagt hij zich af. Want ook homoseksuelen zijn natuurlijk gemaakt door God, om het maar even zo simpel te zeggen. Andere Kees die wil graag weten waarom er zoveel negatieve berichtgeving is over de klimaatstakende scholieren. Je kunt ook een appje sturen, hè. Als je wil dat wij jou even terugbellen, dan stuur je een appje via de NPO Radio 1-app. En je kunt ook altijd van je laten horen via Twitter of via Facebook. Dan is er ook nog een chat tijdens dit programma. Kun je meepraten over allerlei onderwerpen. En daar kom je terecht als je gaat naar www.radio1.nl/nachtzuster. Erik had ik net aan de telefoon. Die kwam voor onderzoek in het ziekenhuis. Werd platgespoten en geopereerd, zegt hij zelf. Mag dat? Blijft een beetje een raar verhaal. Misschien wil je je licht erover laten schijnen. 0800-1121. En dan die vraag van Ronald, waar ik ook toch wel echt ontzettend benieuwd naar ben nu. Dat schuifje in de stang van de stofzuiger, waar is dat eigenlijk voor? 0800-1121. I want to break free. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. I want to break free. Het heeft een heel klein beetje met een stofzuiger te maken, maar dat laat ik even in het midden nu. Queen was dat op Radio 1. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer hier van de studio. Dus bel vooral even als je je stem eventjes via de radio wilt laten horen. John, goeienacht. Ja, goeienacht. Hi. Ik heb eindelijk eens een antwoord. Dat vind ik wel even... Ja, dit is even een moment van stilte waard. Ja, dan mag wel even niet stil. Nou, en welk antwoord had je dan in petto, John? Ja, ik had van die twee vragen. Die ene over die klimaat, Max. En die andere over die Nashville. Dat zijn natuurlijk twee speculatieve vragen. Nou ja, ik heb twee vragen over het klimaat. Dus over welke hebben we het? Nou, over die kinderen die nou uit Den Haag getogen zijn. Ja, waarom er zoveel negatieve kijk op is. Ja, ja, aan de ene kant is het natuurlijk een politiek ding. Hè. Zoals Thierry Baudet, die laat er geen goed woord voor over. Maar dat kan niet anders, want hij zit in het andere kamp. En dat is natuurlijk een reden voor veel mensen om dit af te keuren. Omdat ze willen helemaal niks met het klimaat. Ja, het is natuurlijk ook een interessant verhaal om het af te keuren. Want je kan wel zeggen, nou, helemaal mee eens. Maar dan is het klaar. Ja, en nou, inderdaad. En kijk, ik heb respect voor die kinderen. Want ze hebben het allemaal over het spijbelen. Maar ga je maar eens met de bus en de trein en weet ik het allemaal naar Den Haag. En dan moet je nog een stuk lopen waarschijnlijk. Dan sta je er eindelijk in de regen. Dan moet je nog die mars lopen en dan moet je nog naar huis ook. Ja, je wou zeggen, het is geen evenement. Het is geen evenement, nee. En ik zou je vertellen, ik denk dat er heel veel kinderen liever op school gebleven zijn. Want die hadden zoiets van, ik ga daar niet naartoe. En ik heb respect voor die kinderen. En ik heb ook een verhaal gehoord van een van die meisjes. Die was de enige van haar school, notabene. Mm-hmm. Dat was een meisje uit Veenendaal, geloof ik. Nou, daar denken ze natuurlijk over staken. En dat ze denken daar even wat anders dan in de rest van Nederland. Waarom? Maar dat meisje was heel... Nou, daar zijn ze wat strikter. Oh. Je hebt in Veenendaal heb je veel religieuze scholen. En die gaan echt niet een mars lopen, hoor. Want dat mag niet, als je... Nou, dat mag niet van de christelijke partijen. Die zijn mag ook... Je moet de regering volgen van je land... Oh? Waar je niet tegenin gaat staken en dat is weer niet aan de orde, hoor. Oh. Het is de Unie en de SGP, die gaan echt nooit, die gaan niet staken. Oh. Je moet je regering volgen, dat is daar, staat een hoog vaandel. Nou, nu we toch in die hoek zitten, je had ook iets over de Nashville-verklaring. Nou, ik wou nog even kort nog iets zeggen over dat meisje was in de eentje van de hele school. Die had er nog straf voor gekregen, ook helemaal uit Veenendaal. Nou, geef het je te doen. Ik denk dat heel veel kinderen iets hadden, gewoon maar lekker, wij blijven lekker hier op school. Lekker warm. Ja, weet je, je mag natuurlijk, kijk, je kunt er lang of kort over praten, maar je mag niet wegblijven van school. Klaar. Maar goed, anders, als je daarmee wordt het natuurlijk ook iets. Als je zegt van nou, ik ben op zondag ben ik naar Den Haag gegaan, dan wordt het natuurlijk, ja, dan sla je geen deuk in een pakje boter. Precies, en ik vind het heel kinderachtig om het alleen met dat spijbelen te gooien. En ik zou je vertellen, heel veel mensen die het afkeuren, die schamen het eigen rot dat ze er zelf in zullen doen, volgens mij. En dat is ook een goede reden om te zeggen van wat een ander wel doet, dan keur ik af, want dan zit ik zelf weer in de kant en dan hoef ik niet. Maar goed, dat andere verhaal over die Nashville. Ja, ik heb met heel veel diepgelovige mensen heb ik discussies gehad door de jaren heen over van alles en nog wat. Maar het is natuurlijk een beetje tegenstrijdig. Want aan de ene kant zeggen ze, je moet de Bijbel volgen. Het staat gewoon in de Bijbel, dat is gewoon zo. En ja, zij voelden zich verplicht aan God om die Bijbel, om het voor God op te nemen, zeg maar. Mensen die niet volgens de Bijbel leven, ze voelden zich verplicht om daar wat van te zeggen. Maar wacht even, je bedoelt het verhaal van het huwelijk is een man en een vrouw en... want er staat natuurlijk wel meer in de Bijbel wat je niet letterlijk moet nemen. Nou, er staat dus... Nee, dan moet u de boeken... Volgens mij is het Leviticus, zo al die wetten in staan. Nou, dat schrikt u, hoor. Want als je in die tijd als vrouw menstrueerde... Dan zat je een maand buiten het dorp. Ja. Dat kan ik u echt aanraden. Dat kan ik echt aanraden om dat eens te gaan lezen. Al die wetten die destijds aan het Israëlische volk werden opgelegd. Nou, maar ze zijn dan de mensen die nu de Nashville-verklaring tekenen... die moeten dan ook hun vrouw één keer in de maand midden in het bos zetten. Ja, bij wijze van spreken wel, ja. En het gebeurt in bepaalde culturen gebeurt het nog. Oh. En een andere zaak, het tegenstrijdig is, ze zeggen, want die meneer die zegt met goed recht van, dat God ook, zeg maar, homoseksuele mensen heeft gemaakt. En dat is natuurlijk goed terecht, maar dan zeggen de mensen die de Bijbel aanhangen, die zeggen van, nee, die mensen zijn ziek geworden. Mm-hmm. En dat is niet Gods schuld, dat is de natuur, het is een kringslag van natuur. En dan ook dan is het de natuur, oké. Dan is het de natuur, dat klopt. Maar het tegenstrijdige daarvan is dat ze ook zeggen van... mensen die polio krijgen, die hebben gewoon pech. Ja. Daar gaan we niks aan doen, want dat mag niet. Want je mag niet aan Gods schepping komen. Dus dat is het tegenstrijdige ervan. Ja. Ze mogen polio mogen ze niet genezen, willen ze niet voorkomen. Maar homoseksualiteit wel. Nou, als je dat tegen ze vertelt, dan ruzie en lopen ze weg. En dan is het helemaal klaar. Nou ja, maar het is natuurlijk ook wel... En het is niet helemaal... het is een klein beetje appels en druiven vergelijken. Nou nee, ja, voor mij wel natuurlijk. Maar dat is tegenstrijdig waarvan zij zeggen van homoseksualiteit, dat mogen wij wel genezen. Maar polio bijvoorbeeld met vaccineren. Nee, maar het gaat niet. Dus er is natuurlijk een verschil tussen genezen en toepassen. Voorkomen bedoel ik. Vaccineren. Ook nog, ja. Ja, nee, ja, goed. Maar, nou, ja. Die uitleg die was dan altijd van het ene was Gods schepping en het andere, nou ja, goed. Ziek, ja. Dat is een klein beetje, die Nestle-verklaring, zij geloven er echt in dat gewoon niet Gods bedoeling was. Dat het gewoon, mensen zijn ziek geworden en dat kunnen ze gewoon repareren. Daar zijn ze van overtuigd en dat zijn ze ook verplicht aan God allemaal, dus ja. Nou, dankjewel. John, een keertje aan de andere kant. Dankjewel daarvoor, hè. Ja. Ja, ik heb nog wel een vraag. Ja? Ja, ik ga proberen het kort te houden. Want dat kan al niet meer, John. Dat is dat moment zijn we al gepasseerd. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Nou, kom maar door. Het is al een, er is nogal wat te doen met Spanje. En dat jochie wat er zit, die is vastgehouden voor wat hij zou hebben gedaan in het zwembad met de kinderen. Dan heeft Ronaldo, die heeft straf gekregen. Je hebt 2 jaar gevangenisstraf gekregen, die hoeft er niet uit te zitten. Je moet ietsje duidelijker praten, want anders kunnen we het niet zo goed volgen. Die jongen van 17, die zit vast in Spanje, omdat hij... Omdat hij meisjes zou hebben aangerand. Ja. Ja, er is van alles te doen over die rechtspraak. En ik ben daarop gekomen, omdat een tijd geleden had iemand anders ook die vraag gesteld. Want toen was er iets, er waren ook mensen veroordeeld in Spanje voor 2 jaar. Die hoefden ook niet uit te zitten. Ik ben het eens na gaan zoeken. En ik weet wat het was. Het ging over de bungee jump. Er is een meisje verongelukt, omdat ze hadden no geroepen. En dat meisje had de go verstaan of wat dan ook. En die is gesprongen. De touw zat nog niet eens vast. Dus dat meisje is verongelukt. En die maatschappij organiseerde, die heeft 2 jaar gevangenisstraf gekregen. En dan hoeven ze niet uit te zitten. En Ronaldo heeft hetzelfde. Die heeft belasting ontdoken. Die heeft 2 jaar gevangenisstraf gekregen. Die hoeft dat niet uit te zitten. En dan denk ik van ja. En het antwoord wat toen kwam in die uitzending was van ja, Spanje heeft het recht om binnen Europa zijn eigen rechtsgang. Oh ja, dat herinner ik me. Het is lang geleden dat we het daarover gehad hebben. Maar daar hebben we het wel over gehad, ja. Dat is allemaal goed en aardig. Maar ik wil graag weten, waarom is dat? Kijk, ik ben het er sowieso niet eens. Want als je Europeaan bent, dan moet je dezelfde rechtsgang hebben in Italië. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar ik wil graag weten, waarom doet Spanje dat? waarom? Niet dat het kan, want dat, Ruben toen uitgelegd, ja, elk land heeft recht op zijn eigen rechtgang. Ja. Helemaal goed, maar waarom doen ze dat? Wij hebben dat hier in Nederland niet. Wij hebben een derde van de straf. Als jij je goed gedraagt, wat ik ook een schande vind eigenlijk. Want, ja, ik ga proberen, John, een antwoord daarop te vinden. Ja, we kracht er niet over uitgepraat, hoor. Nee, daar was ik al bang van voor. Dus ja. Ik dacht, ik ga gewoon halverwege je zin ga ik zeggen dat ik op zoek ga naar een antwoord. Ja, precies. Het moet een goede reden zijn waarom Spanje dat doet. 0800-1121 als je die reden weet. Dankjewel, hè. Hartstikke goed, hè. Oké, doeg. Hoi. Sina. Hi. Hallo, zeg het eens, Sina. Ik heb voor jou een antwoord over het klepje op je stofzuiger. Oh, gelukkig. Ja. Ja, als je zeg maar aan het stofzuigen bent, dan gaat het allemaal prima over laminaat en zo. Maar als jij je gordijnen of je kussens of je tapijt wil stofzuigen, dan trekt die vacuüm. Dus dan blijf je hangen achter je tapijt of je kussens of je gordijnen. Dan zit je gordijn half in de stofzuiger. Precies. En als je dus dat klepje open doet, dan kan die niet vacuüm zuigen. Dus dan kan die niet vastlopen op je gordijn of op noem maar op. Maar dan heb je toch ook niet meer genoeg zuigkracht voor het gordijn? Jawel, dat wel. Want in principe heb je geen verlies aan zuigkracht. Behalve als hij zeg maar vastslaat in je gordijn of kussen of weet ik veel wat. Okay. En waarom weet jij dit? Waarom weet ik dit? Ja, dat is een hele goeie. Ik weet het gewoon. Maar er moet een moment geweest zijn dat iemand zei, nou, dat klepje, dat is... Nou, volgens mij ben ik er een keer achter gekomen dat ik aan het stofzuigen was. En toen wou ik me een kussen afstofzuigen of een bank of zo. En toen liep hij vast de hele tijd. Dus toen, in plaats van dat ik er overheen ging, zeg maar, begon ik een beetje soort van te deppen met die slang, zeg maar. Ja. Dus dan kreeg je allemaal van die cirkeltjes. En toen dacht ik, hè, snert. En als je hem dan lager zet, dan of heb je te weinig zuigkracht, of hij slaat alsnog vast. En dus toen dacht jij, er zit hier een klepje. Ja, en die deed ik toen open. En toen ging het helemaal goed. Toen dacht ik, hé, dus daar is hij voor. Wauw. Nou ja, ik ben er blij mee. In het vervolg, als jij gaat stofzuigen en hij slaat vast op je gordijn of wat dan ook, moet je even dat klepje open doen. Ja, ik kan nu al niet wachten. Dankjewel. Is goed. Dankjewel, Sina. Hoi. Jo, fijne nacht, toch? 0800-1121. Bert. Ja, hoi. Hallo. Hallo. Zeg het dus. Nou, ik had een vraag, maar dat kan niet wezen dat het nog nooit gevraagd is. Wat betekent eigenlijk als je PIN zegt, betalen met PIN? Oh. P-I-N. Ja, van je pinpas. Oh ja, ja. Pinnen. Ja. Ja, dat moet je de hele dag door soms, hè. Wat een narigheid. Pin. Ja, pin. Ik riep dat. Nou, dat was vanmiddag was dat. Om 1:00. En ik roep tegen die man pin. En toen dacht ik in één keer. Ja, had ik nog nooit gedacht. Maar toen dacht ik in één keer stond ik even stil. En tegen welke man riep je dat? Van de zaadhandel. Ja, dat klinkt ook weer raar. Dit klinkt heel raar. Maar, ja. Ja. Wat voor zaadhandel? Ja, kippenvoer. Heel ander. Ja, dat kan natuurlijk gewoon. Zaadjes. Ja. En voer. Ja, toen die zei van pin of cash. En toen zei hij, of contant. En toen zei hij, pin. Pin. Ja. Pin. Ja. Pin. Ja. Bij de zaadhandel. Nou, 0800-1121. Het is ongetwijfeld een afkorting, maar waarvoor? Ik had er ook weer nog nooit over nagedacht. Nou, dat gaan we dan is weer doen. Is die vraag er niet geweest dan? Vast wel. Yo. Ja, weet nou. Ik kan toch niet alles onthouden, joh? Nee, dat weet ik. Ja, dus, ik heb geen idee. Nou, ik ben benieuwd of zo. Ja, het is een raar woord, pin. Maar iedereen roept het de hele dag. En wat betekent het nou dan? Ja, het is inmiddels gewoon helemaal... P-International. Paying International Neutral. Natural. Met een pasje. Je pasje in je... nemen. Noem. Nee. Nou ja, goed. Nee. 0800-1121. Ja. Dankjewel, hè, Bert. Oké, dag. Doeg. Hoi. Ries. Hoi. Hi. Dag, zuster. Met Ries. Zeg het eens. Eindelijk heb ik jou aan de telefoon. Ja. En ja, eindelijk heb ik jou aan de telefoon. Ja, want mijn vriendin heeft ook wel vaker gebeld. En ik probeer het elke week. En nou kom ik eindelijk hier door. Serieus? En je vriendin die komt er wel door en jij niet? Ja, dat zal wel vrouwen onderling zijn, denk ik. Ja, maar, dat hoor ik vaker, ja. Maar Caroline die rijdt nou met de vrachtauto ook ergens. En ik rijd ook ergens in Nederland. Oh. En we hadden het zo over. Nou, we gaan allebei bellen en dan kijken wie er doorheen komt. En nou ben ik het dus. En nu win je dus een keer. Hè? Ja, nou heb ik gewonnen. En de vraag is... Ja. Wij houden ons heel erg bezig met de Nederlandse taal. Oh. En we vroegen ons af wat het nou het verschil is tussen heel en hele. En dan in de zin van... je zegt bijvoorbeeld... dat is een hele leuke grap. Ja. Maar je zegt een heel leuk grapje. Is er dan ook... hele aardige mensen of heel aardige mensen? Dat is een heel aardig mens. Maar wanneer zeg, wat is nou het verschil tussen heel en hele? Of zit ik nou een beetje raar te praten? Nee. Wacht even hoor. Het is een heel groot huis, maar een hele aardige vrouw. Of een heel aardige vrouw. Ja, een hele leuke grap, een heel leuk grapje. Heel leuk mens, hele leuke mensen. Het is niet een heel, het is niet een heel leuk, een heel leuke, nee, dat kan niet. Nee, dat zeg je niet. Maar hey, niet, ja. Want het is een heel, je kunt zeggen een hele aardige vrouw, maar je kunt niet zeggen een heel aardig vrouw. Je kunt wel zeggen een heel aardig vrouwtje. Vrouwtje, ja. En dan, ja. Dus als het een verkleining is, dan zou dat kunnen. En of als het, we dachten eerst van, nou, misschien onzijde. Een enkelvoud, een meervoud. Maar we lopen vast. Ik denk, nou, dan moeten we dat aan jou vragen. En als jij niet weet of het verkleining is, dan is er aan Ruben die vraag kan. Ja, dat Ruben zich nu ook met de taal vragen. Dat we gewoon voortaan in de uitzending alleen nog maar Ruben bellen voor antwoorden. Nee, dus, dat is niet. Maar heeft het niet gewoon met onzijdigheid te maken? Even denken hoor. Is het niet een heel klein huisje, een hele kleine man? Een ja, heel... maar je zegt wel hele kleine huizen. 0800-1121. Ben je geladen, Ries? Ik ben... dat is grappig is. Ik was vanuit Osterbroek naar Hengelo. Ja. En ik moest bij Hengelo moest ik laden. En dan kreeg ik na een uur, als ik daar aan het wachten, zeiden ze, nou ja, we hebben niks meer voor je. Ga maar leeg naar Den Bosch. Dus ik ben nou naar Den Bosch leeg aan het rijden. Oké, okay, dus ja. Je vervoert lucht. Nu heb ik lucht, ja. Nou, dan hebben we Raad wat hij rijdt ook weer gehad. En dan gaan we op zoek naar een antwoord, Ries. Dankjewel. Doen we nog even de groeten aan Caroline? Ik wilde graag de groeten doen aan Caroline. Want het toeval wil zijn, en toeval bestaat niet, zeggen ze, is dat vandaag zijn wij 11 jaar samen. Ah, gefeliciteerd. Ja, zij is mijn redding. Al 11 jaar? Ja, nee. Ja? Hallo? Hallo. Maar nee, wat je zegt. Ja, ja. Ik wil steeds wat zeggen. Maar wat gebeurde er dan 11 jaar dat je tegen haar aanliep? Nou, als ik haar niet was tegengekomen, was ik of dood, of was in de gevangenis, of nee, dat was niet goed gegaan. Want zij heeft je op het rechte pad gehouden. Zij is mijn redding. Zij is je verstand. Ja. Maar waar kwam je haar tegen dan? Tijdens het werk eigenlijk. Ik woonde toen nog bij in Utrecht. Ja. En zij woonde toen al in Zuid-Limburg. En ik kwam haar tegen in Amersfoort. Dat wij allebei moesten laden daar. En dan raakten we een beetje aan de praat. En zo hebben wij elkaar eigenlijk ontmoet. En toen? En toen bloeide er iets. En toen zegt ze tegen mij, nou weet je wat, kom je een keertje bij mij in Zuid-Limburg motorrijden. Want mijn motor was kapot, bla bla bla. Nou, is goed. En toen kreeg ik zomaar een sleutel van. Dus, ja, je kent mij helemaal niet eens. Je geeft me zomaar een sleutel. Ja, maar jij bent toch te vertrouwen, zegt ze. Ja, oh. Maar dat weet je toch niet? Nou, en... En nu zit je er in haar huis en dan ga je niet meer weg, want je hebt de sleutel. Ik heb haar sleutel, ja. Heel goed. Nou, Groetjes aan Carolien, dankjewel. Ja, en je programma is fantastisch, echt waar. Dankjewel. Ik vond het ook dankjewel. Een hele leuke gesprek. Hele leuke man. Ja. Ik heb een heel leuke vrouw. Ja. I pictured a rainbow. You held it in your hands. I had flashes. Boys. The Hole of the Moon. Of The Hole of the Moon. Ries die wil graag weten, wanneer zeg je nou heel en wanneer zeg je nou hele? Zeg je nou heel aardige mensen? Of zeg je hele aardige mensen? Zeg je nou een heel aardig vrouwtje? Of een hele aardig... Nee, dat kan natuurlijk niet. 0800-1121. Bert wil weten wat pin betekent. John wil weten waarom mensen in Spanje hun straf niet altijd hoeven uit te zitten. Ronald... Oh, het stofzuigerschuifje, dat hebben we inmiddels beantwoord gekregen. Nee, beantwoord gekregen. Kees die wil weten waarom er zoveel negatieve berichtgeving is over de klimaatstakende scholieren. Andere Kees die wil graag weten waarom de Nashville-verklaring homofilie, homoseksualiteit, afkeurt. Terwijl ook dat dan een schepping van God moet zijn. Nou, daar hebben we al iets over gehoord van John. Andere Kees die wil weten of er wel is meeberekend in de kosten van de klimaatmaatregels. Ja, het is gewoon klimaatmaatregels. Of daar wel in is meegenomen dat het ook weer geld in de economie oplevert. 0800 voor de economie oplevert. 0800 1121. Hans? Ja, goedenacht. Dag Hans. Zeg het eens, Hans. Met de techneut. Nou, ik had een paar antwoorden op de vragen. En die stofzuiger, dat is opgelost. Ja. Yeah. Zover. Dat, ik heb een moderne stofzuiger. En dan kun je het duurtal regelen, maar dat is al opgelost. Over het klimaat, dat geeft een negatieve economie. Omdat enorm veel moet worden geïnvesteerd. En er wordt enorm veel subsidie verleend voor allerlei oplossingen. En dat moet wel weer terugverdiend worden. Over het klimaat, het is namelijk zo dat het heel stroomnet in Nederland gewoon sterk verouderd is om voldoende energie te leveren voor de toekomst wat elektrische auto's nodig betreft. Duitsland heeft zijn hele stroomnet heeft die al gemoderniseerd. Dus dat is ook al een oplossing. Er moet enorm veel geïnvesteerd worden. De windmolens die draaien alleen op subsidie. Om de windmolens te maken, dan heb je een heleboel materiaal nodig. Dat is enorm veel kostaspect. Over al die maatregelen. Ja, maar dat is precies het punt van Kees. Die zegt van, dat betekent dat de windmolenleveranciers weer geld verdienen en weer mensen aan het werk kunnen zetten. En dat ja, het dus... Maar ik doe... Ja, ja, maar het is allemaal prachtig. Maar het is wel zo dat het allemaal enorm veel geld kost. Dus in wezen kunnen we zeggen, we zetten wel mensen aan het werk. Maar aan de andere kant is het plaatje, 1 en 1 is 2... Twee, het is een enorm veel kostenaspect. En dat is het probleem waar je mee komt te zitten. Ja, nee, maar hij zegt ook niet dat het uiteindelijk weer kosteloos uitkomt. Maar hij vraagt zich af of er wel rekening is gehouden met het feit dat het ook iets oplevert. Ja, maar wat levert dan op? Nou ja, dat als wij geen warmtepompen gaan bestellen met z'n allen, dat er dan dus ook geen warmtepompimporteur hoeft te zijn of een warmtepompproducent. En dat er dus geen mensen aan het werk zijn. Er wordt heel veel dingen verkeerd weer recht aan de burgers. Als je gewoon alle huizen een keer goed gaat investeren in energiezuinig, alle gebouwen, dan heb je dat allemaal heel minder nodig. Ik woon in een enorm energiezuinig woning. Ik betaal maar 60 euro per maand aan energiekosten, omdat we dan goed hebben geïnvesteerd en energie CO vrijmaken. Ja, maar Hans, ik zal wel niet goed op zitten te letten, maar dat heeft toch niks met de vraag te maken? Ja, tuurlijk wel. Het heeft er gewoon mee te maken. Je gaat, het gaat ook over het klimaat en ook over geld, maar het is niet een antwoord op de vraag. Nou, ik probeer het uit te leggen. Er wordt natuurlijk wel geld verdiend. Ja. Maar ik doe wat. Maar aan de andere kant, en dat is de negatieve kant, het kost ons enorm veel vermogen. Dus je zegt van de ene kant. Nee, maar Hans, luister nou even. Want we kunnen er natuurlijk uren over praten, dat snap ik wel. Alleen zijn vraag is: als er gekeken wordt naar de kosten, wordt er dan wel rekening mee gehouden dat het ook positieve financiële effecten met zich meebrengt? Dat is de vraag. Nou, dat zie ik niet zitten, want er moet er dan veel geïnvesteerd worden in de productkosten en alles. Je zet wel mensen aan het werk, maar je begrijpt de vraag niet. Het is een dan veel kostaspect om een windmolens te maken. Het levert wel werk op, maar aan de andere kant, het kost enorm veel geld. Ja, maar Hans, niemand zegt dat het geen geld kost. Dat zegt niemand. Nee, maar de vraag is over de economie. Nou, je kunt wel een mens aan het werk zetten. Nou, dan heb je natuurlijk dat wel opgelost dat er misschien in een ogen geld verdiend wordt. Maar er wordt enorm veel kostenaspecten wordt gemaakt. Ja, maar niemand zegt ook dat dat niet zo is. Nee, maar wat is de vraag dan? De vraag is of er wel ook, als je naar de kosten kijkt, of daar wel rekening wordt gehouden dat er ook positieve financiële effecten zijn. Dat is zijn vraag. Dus nou, niet of dat het geen geld kost of dat het neutraal uitpakt. Dat is helemaal niet in vraag. Dat is helemaal niet. Nou, ik vind het gewoon zo. Je zet er mensen aan het werk. Maar ik bedoel, dat er staat weer iets anders tegenover. Het is toch makkelijk gezegd, je gaat iets maken, je zet mensen aan het werk en het kost enorm veel. Nou, ja. Dat is toch een negatieve vraag. Een antwoord op de vraag van, het is toch negatief voor onze economie. Nee, maar de vraag is niet of het positief wordt door de positieve effecten. Maar zijn vraag is of dat wel wordt meeberekend als we het hebben over de kosten van die klimaatmaatregelen. Nou, dat zullen ze wel doorberekenen, maar dat is nog geen duidelijkheid over hoe dat gaat zijn eigen gaat ontwikkelen. Oh. Dus die vraagstelling had je ook wel weg kunnen laten. Want dat oh, oké, okay. Nou dan schrap ik hem. Ja? Ja. Nou, dan kijk, ik ben niet negatief. Net wat ik zei, ik ben ook positief. We hebben nog een keer geïnvesteerd. Hè? Maar daarnaast, nou, wat ik net zei, je kunt het elke keer naar voren halen. Het kost enorm veel geld. Ja. Nou, over de kinderen die in school naar Den Haag zijn gegaan. Ja. Het is een positief punt dat ik de jeugd ook meedenkt. Ja. Maar er wordt niet weer in de weer niet vertaald. En dat is typisch Nederland en heel veel dingen worden weggelaten. Want kinderen gebruiken ook enorm veel energie. Wat denken al die laptops? Al die transformators, wat allemaal wordt gebruikt. Nou, dat is een behoorlijke energieverslinding. En daar heeft men het niet over. We denken wat een laptop gebruikt met een transformator. Je ziet bijna op 100 watt per uur, volgens de wet van Ohm. U is iemand, ja. Dan kun je het makkelijk uitrekenen. Wat op de transformator staat, de input en de output. Nou, de input is 230 volt wisselstroom. Maar de output is bijvoorbeeld 25 volt. Dus je gaat 205 volt kan je wegwerken, dan wordt je transformator warm van. Nou, we hebben zeg maar dat er 25 volt op staat, maar 2 ampère is 50 watt. Plus nog eens een keer de laptop, die gebruikt ook nog een beetje 50 watt, zit je op 100 watt per uur. Nou, gaat dan eens miljoenen worden gebruikt, kinderen, nou, gaat dan eens even uitrekenen dat ze zelf ook mee schuldig zijn aan het energiebruik. Maar Hans, stel jij nu voor om de kinderen op te heffen? Nee, maar ze moeten. De kinderen worden gebruikt, worden misbruikt om het klimaat te organiseren. Maar wat weten de totaliteit, de kinderen, van het hele klimaat? Daar weten ze ontzettend weinig van. Ze weten niet wat voor chemische stoffen worden gebruikt in de zonnepanelen. Dan heb je silicium en door donatie van allerlei giftige stoffen krijg je bepaalde elektriciteit. Windmolens, die we gebruiken, neodym. En neodym is een stof wat zeer giftig is. Dat wordt gevonden in China en mij die zijn net zo groot als hier verder. Maar eigenlijk, jouw punt is eigenlijk dat de negatieve kijk op het feit dat kinderen zich inzetten voor dit onderwerp. Dat je zegt van ja, eigenlijk ze kunnen er nog niet genoeg vanaf weten. Nee, ik heb een heleboel gestuurd naar Omroep Max toen de tijd over de hele techniek en alles. Ja. Want ik ben zelf een heel goed geschoolde techneut. Ja. Ja. En ik heb ook meneer Klaas Dijkhoff, je kunt naar zijn Facebook gaan, al even uitgelegd wat het verder is over het hele klimaat. Dat 7 miljoen Nederlanders willen de wereld redden, terwijl er genoeg steden in de wereld zijn die meer inwoners hebben als heel Nederland bij elkaar. Kijk, het wordt allemaal overtrokken. De echte techneuten, die komen niet voor de tv of voor de radio. Nee, maar zit hier een Wij dan geen hout van, Hans. Nee, maar het is allemaal belang bij elkaar. Dat noemen we ramencontracten. De ene groep mensen heeft een belang bij de ander, of weer een bedrijf bij de ander. Maar de echte techneuten, die echt verstand van hebben van zaken, die komen niet aan het woord. Kijk, en dat is de hele differentiatie hier in Nederland. De contradictie, de belangen. Dus als je mensen hebt die echt weten iets over het klimaat, die komen echt niet aan bod. Dan heb je die presentatoren, die vaak alleen maar een halve opleiding gehad. Maar die stellen vragen, dat is wel van zo'n laag niveau. Denk je, waar heet het over? Dan gaan ze kinderen gaan ze ondervragen. Dan denk je, stel dan eens een keer andere vragen. En dat is het punt. Je moet mensen hebben die ook behoorlijk technisch ontwikkeld zijn. En dat is ook niet in de Tweede Kamer. Er zitten al van mensen. Maar je moet echt ook Tweede Kamerleden hebben die ook het technisch onderwijs hebben gehad. En dat is heel belangrijk. En dat is wat ik mis bij de publieke omroep. Nou, dat is gezegd, Hans. Dank je wel voor je bijdrage weer. 0800-1121. Ik kan hem wel afvinken, volgens mij, die vragen. You, who are on the road, must have a code that you can live by. And so, become yourself, because the past is just a goodbye. teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams. The one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. And you, of tender years, can't know the fears that your elders grew high, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love. Teach your children, Crosby, Stills, Nash en die andere. Dat is een grapje. Young natuurlijk. 0800-1121. Als je nog iets wil zeggen over de Nashville-verklaring en hoe dat strookt met het feit dat God de mens zelf geschapen heeft. Waarom is er zoveel negatieve berichtgeving over de klimaatstakende scholieren? Nou, we hoorden net van Hans, omdat die klimaatstakende scholieren er gewoon niet zoveel verstand van hebben. Dus die weten helemaal nog niet precies hoe het allemaal zit met het klimaat en met de wetenschap daarachter. Nou, het zou een verklaring kunnen zijn. Er is geen antwoord gekomen op de vraag of er bij het berekenen van de kosten van de klimaatmaatregels wel rekening wordt gehouden met dat het ook geld opbrengt voor de economie. Erik, die wil graag weten of het mag dat je wordt geopereerd in Nederland zonder dat je het zelf wilt. 0800-1121. John, die vraagt zich af waarom het toch is dat mensen in Spanje soms hun straf niet hoeven uit te zitten. Wat is de reden dat Spanje die regel soms toepast? Bert wil weten wat het woord pin betekent. En Ries, die wil graag weten wanneer je nou heel zegt en wanneer je nou hele zegt. Als, ik geloof, bijvoeglijk naamwoord. Ik ben nooit zo goed in de namen van woorden. Maar volgens mij als bijvoeglijk naamwoord een hele goede morgen is toch... Nou goed, 0800-1121. Wolter, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Ja, ik heb een antwoord op de vraag over wat PIN betekent. Oh, fijn, want ja. Iedereen roept de afkorting tegen mij nu opeens. Oké, okay. Ja. Het betekent dus persoonlijk identificatienummer. Ja, nou ja, dan zijn we er al, hè? Ja. Ja, en ik vind het wel heel gek, want het is geen identificatienummer. Het is gewoon het nummer wat je moet gebruiken om geld van je bankrekening af te halen. Ja, maar in feite identificeer je daar zelf mee, zodat het systeem weet dat jij degene bent die dat geld kan opnemen. Maar en dan is je telefoonnummer toch ook een persoonlijk identificatienummer? Ja, in feite wel, ja. Ja, en je geboortedatum? Ja, ja. Nou ja, ik weet in ieder geval, heb ik ooit eens gehoord dat dat het betekent. En waarom dat zo is, dat... En je hebt het ook onthouden. Ja, ik weet niet waarom ik dat onthouden heb. Nee. Maar goed, ik wist dat toevallig, dus ik dacht gelijk, ik bel eventjes. Nou, we zijn er blij mee, want nu weten we het allemaal. Persoonlijk identificatie, ik schrijf het meteen op, hè. Identificatienummer. Dank je wel daarvoor, Wolter. Ja, heb ik ook nog een paar vragen, mag dat? Oh, een paar ook meteen. Ja, kom maar nou, door. Twee, ja. paar technische vragen. Misschien dat Hans daar wel wat antwoord op heeft. Ja, leuk. Nee, goed. Vraag of, maar, Walter. Of misschien jullie technicus. Of misschien gewoon iemand, ja. De ene vraag is, vroeger had je, als je luidsprekers wilde aansluiten, van die plugjes met zo'n plat pennetje en daarboven zo'n kleiner pennetje. En tegenwoordig heb je een soort klemsysteem. Dan moet je de draadjes in een gaatje steken en dan dat klemmetje weer loslaten. En dan klemt dat draadje tussen die, in dat gaatje waar die... Ja, het is al best heel lang. Ja, maar ik vroeg me af, waarom is dat zo? Waarom was dat vroeger een plugje en tegenwoordig met die... wat is daar de reden van? Oké. En de andere vraag die ik heb... Ik zit zelf bij de ziekenhulp nu tijdelijk even niet... nu het Slotervaartziekenhuis gesloten is. Maar er zijn wel weer plannen om op de een of andere manier door te gaan... met Radio Domino. Maar ik vroeg me eigenlijk af, zoals wij nu spreken, dan gaat het via een telefoonvork. Ja. Maar waar komt dat woord vork vandaan? Ja. Ja, omdat het er vroeger uitzag als een verbindingtje. Dus als een, zeg maar, als een T-splitsing die rechtdoor... Nou, als een vork eigenlijk. Oh, want het is gewoon een apparaat met knopjes. Dus ik had zoiets van, waar is dat woord ooit vandaan? Maar dat heeft dus te maken met de aansluitkabels die in een soort T-splitsing zitten of zo. Nou ja, volgens mij, maar dan moet ik echt heel erg ver terug in mijn geheugen. Want ik moest vroeger die lijnen nog wel eens aanvragen. Volgens mij had je dan een snoer dat vertakte op een gegeven moment. Eentje de ene kant op... voor, zeg maar, van mij naar jou, de andere kant... om het heel simplistisch te zeggen, de ene kant van mij naar jou... de andere kant van jou naar mij. En dan was er ook nog een takje zodat jij mij kon horen, even denken hoor. Nou ja, zoiets. En dat was dan een drietraps splitsingtje. Ja. En dus zag het eruit als een vorkje. Maar als iemand hier nog een kleine toelichting op wil geven... dan hou ik me altijd aanbevolen, hè. Want zodra het over techniek gaat, dan... krijg ik een soort van kortsluiting. Dus 0800-1121. Ja, ik weet dat goed te verbergen. Maar het woord, vork. Ja, als iemand daar nog iets op toe te voegen heeft... 0800-1121. Nou, moeilijke vragen, Walter. Ik hoop dat we een antwoord kunnen vinden. Oké, ik blijf luisteren. Oké, goeienacht nog. Goed, doei. Jij ook. Dag, Astrid. Hoi. Greetje. Dag, nacht, zuster. Hi. Over helen. Ik kan van jou zeggen dat je een hele aardige vrouw bent. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Dan vertel ik je dus dat je een aardige vrouw bent. En dat je een hele vrouw bent, geen halve. Ja. Ik kan ook zeggen, je bent een heel aardige vrouw. Ja. Dan vertel ik dus dat je aardig bent. En dat je heel aardig bent. Heel hoort bij aardig. En hele hoort bij vrouw. Maar dat is het verschil. Maar je kunt niet zeggen dat ik een hele aardige vrouwtje ben. Nee, dat kan niet. Dan ben ik opeens... als ik een niet kapot aardig vrouwtje ben... dan ben ik dus een heel aardig vrouwtje, niet een hele. Nee, maar dan de vrouw, het vrouwtje. Maar ik zou dus moeten zeggen, in plaats van een hele goede morgen... zou ik moeten zeggen een heel goede morgen. Ja, precies. Dus je moet in je hoofd gewoon heel erg denken. Heel erg goede morgen. Ja, het is wat jij net zei. Het ene is volgens mij een bijvoeglijk naamwoord... en het andere is een bijwoord. Ja. Dus aardige en hele hoort bij vrouw... Mm-hmm. En heel hoort bij aardig. Oké, dus het is bijna altijd heel. Officieel wel, maar, dat heb ik al eens eerder gezegd, taal verandert. Kijk, een purist die gruwt hiervan, maar taal verandert gewoon. En je hoort tegenwoordig zo vaak van, ja, dat is een hele aardige meid hoor. Ja. Of het is een hele aardige man, een heel aardig schilderijtje. Ja, dan is het dan weer het schilderijtje. Maar heel hoort bij aardig en hele hoort bij vrouw. Dus als ik zeg, jij bent een hele aardige vrouw... Mm-hmm. Dat betekent dat je geen halve vrouw bent, geen halve aardige vrouw. Ja, precies. Nou, zo kunnen we het onthouden. Ik denk in dit geval dat Ries en Carolien, ja, dat die dit nu voortaan toe gaan voegen. Nou ja, ik weet het, maar ik zeg het ook vaak verkeerd hoor. Het wijzigt zich gewoon en over tig tijd is het gewoon normaal. Ja, maar het is toch ook wel heel leuk om af en toe tegen iemand te zeggen, nou, je bent heel... Zo kun je het onthouden, toch? Ja. Dan ga je er weer... Jij bent heel... Nou, dankjewel, Greetje. Ik heb nog een vraag. Ja. Die vraag had ik de vorige week ook, maar toen was het 5:15. Oh. Dus daar is geen antwoord op gekomen. Mag ik hem nog een keer stellen? Wat was het ook weer? Het ging over volle melk die zuur werd. Oh, ja. En halfvolle melk die heel vies werd. Hoe komt dat? Ja, van wat was het ook weer? Van volle melk kon je... Volle melk die werd zuur. Ja. En die kon je dan laten uitlekken en dan ja, had je hangen. Ja, er zijn verschillende manieren van bederven. Ja, precies. Ja. En halfvolle melk, die werd niet zuur. Die werd gewoon alleen maar heel erg vies. Heel erg vies. 0800-1121, ja. Ja, ik vroeg me toen af dat dat te maken had met het vetgehalte of zo. Ja. Maar goed, iemand die daar verstand van heeft, die zal dat ongetwijfeld kunnen vertellen. Dankjewel. Goed zo. Dag. Goeienacht, Greetje. Hoi. Een heel goede nacht, moet ik dan zeggen. Peet. Ja, hallo, was het. Goeienacht. Hallo, Peet. Heb je je telefoon op de speaker gezet? Ja. Sorry? Heb je de telefoon op de speaker gezet? Nee. Oh, hij klinkt opeens niet zo lekker. Oké. Ik zet je wel wat harder hier. Ja. Zeg het eens. Ja, over dat klimaat. We slaan helemaal door. We worden helemaal verneukt in Nederland met alles. En ja, toen ik er wat jonger was, toen werden we helemaal gek gemaakt. Met de ozonlaag en de zure regen. Dat is schijnbaar helemaal uit de wereld. We worden nu helemaal gek gemaakt door meneer Klaver en meneer Jetten. Ik snap ook niet dat mag. Want dit is gewoon mensen ophitsen. Ja. Ja, want ik had toch wel eens willen weten of we de kinderen, als ze bijvoorbeeld op hun vrije dag daarheen moeten, bijvoorbeeld op een zaterdag of zondag, of er dan nog zoveel mensen hadden geweest. Want ik heb meer respect voor de kinderen die in de schoolbanken zijn gebleven als die daar hebben gestaan. Want ze gingen er daarna gingen ze vrolijk met z'n allen naar McDonald's. Ja, ja, maar je kunt natuurlijk best wel demonstreren en iets eten. Mens, kun je dat niet, maar dat kun je niet maken. Okay. Want dan moeten daar mensen staan met appels en peentjes en noem maar op. Maar het was maar lachen. Er waren kinderen bij die gaan 5 keer per jaar vakantie met de ouders. Weten ze wel waar ze het over hebben? Ja, maar ja, weet je, het is gewoon... Ja, dat is gewoon hysterie. Mijn kijk erop is, wat geeft het nou als alle kinderen van Nederland 1 keer 1 dag in de week daar even mee bezig zijn en met elkaar over praten, dat er heel veel over te doen is, dat het eventjes centraal staat, dat er van alles over gezegd wordt. Ja, weet je, ik vind het super leerzaam. Maar als ik jou nu zo hoor, dan begrijp ik ook wel weer dat sommige mensen zich er druk over maken. En dat er dus ook negatieve tegenaan wordt gekeken. Ja, maar als ik met sommige kinderen ga praten en dan ik zeg een paar dingen, dan worden ze steeds stiller. Hè? Als ik zeg, joh, wil je McDonald's inleveren? Noem maar op. Wil jij bijvoorbeeld je vakanties, ga lekker fietsvakanties nemen? Dan wordt het allemaal wel een beetje minder, Astrid. Ja. Want hun doen ook mee aan... Kijk, het gaat goed met Nederland. Het is nog nooit zo schoon geweest. Want ik weet niet of de mensen weten... Toen we in de jaren 60 nog kolenkachels hadden. Toen was Nederland vies. Maar de lucht is nog nooit zo schoon geweest. Wij worden gewoon helemaal gek gemaakt. Nou. En ik zat van de week zat ik ook te lezen... Je hebt ook cv's die kennen al waterstof draaien. Dus waar is nou al die warmtepompen hysterie vandaan aan? En het schijnt nog goedkoper te wezen ook. Ja, maar... even kijken, Peet. Ja, ik ben daar makkelijk in, hoor. Ja, dat hoor ik. Ik vind Klaver en Jetten... Ik vind het maar een beetje oplichters. Peet. Ja. Peet. Ja, want we kunnen het natuurlijk heel lang over hebben of kort over hebben, want we gaan het niet helemaal eens worden en dan moeten we diep in de materie duiken, gaan we niet doen. Maar wat is je vraag of je antwoord? Nou, tot je niks meer over de ozonlaag hoort en over de zure regen van meneer Klaver en Jette. Maar is het je ook opgevallen, Peet, dat er heel veel maatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld ten opzichte van spuitbussen en koelkasten en dergelijke? Ja, ja. Nee, maar we hebben, kijk, als je nou kijkt naar de vorige eeuw, uh-huh. Want iedereen denkt maar dat er met de kerst een pak sneeuw lag en tot we altijd maar eile stedentocht. Ga nou maar eens kijken, tel ze mij. Je hebt geloof 5 witte kerst gehad en je hebt een paar eile stedentochten gehad. Ja. Dus, maar in, als je eeuwen terugkijkt, toen deed het weer, deed het ook raar. Ja. En wat die vorige spreker zei, ja, daar ben ik best wel mee eens. Het is gewoon een massa-hysterie. Ja. Dus. Maar je kan niet maken als je gaat lopen protesteren dat je de namen zal al lekker aan met Doan gaat. Dan kom je maar waarom niet, over. Peet? Want je kunt toch ook wel zeggen. Raar. Want als jij een hamburger neemt, ja. Je weet waar dat vlees vandaan komt. Ja, dat heeft allemaal, dat heeft allemaal met vervuiling te maken. Nee, maar Peet, je kan toch niet zeggen van. Stel nu dat ik heel braaf mijn afval aan het scheiden ben. Dan kan je toch niet zeggen, ja, je mag niet je afval scheiden en ondertussen wel een hamburger eten. Dit nee, is toch, maar je kijk, kunt die mensen niet die zeggen, dat doen, het is heb ik ook respect voor. Nee, maar die mensen die dat doen, heb ik ook respect voor. Oh, gelukkig. Maar we slaan gewoon door, Astrid. Maar Peet, ja, kijk. Ja, je hebt het kamp dat, van mensen dat zegt van het valt allemaal wel mee met het klimaat. En je hebt het kamp waar ik dan bij hoor. Dat ik zeg van nou, ik denk dat we toch wel iets moeten veranderen. Omdat we anders in de problemen komen. Want er zijn heel veel wetenschappers die dat zeggen. En weet je kunt de ene wetenschapper geloven en de andere. En ja, daar moet iedereen zijn eigen weg maar even in vinden. Dus hier gaan we niet uitkomen in die ene minuut die we nog hebben. Nee, maar als je nou nagaat, mensen die zonnepanelen hebben, die hebben haast helemaal geen. Geen kosten aan de elektriciteit. Ze verbruiken niks. Mm-hmm. Ze verbruiken niks. Ja. En ik kan het allemaal niet betalen. En bij mij gaat mijn energierekening dadelijk helemaal niet meer. Dat is dadelijk niet meer te betalen. Want dat geld moet ergens vandaan komen. Ja, dus maar lieve Peet, je moet toch als jij energie wil gebruiken, dan moet je er toch voor betalen. Ja, maar nou gaan ze de belasting erop gooien. Dat is voor de mensen daar helemaal niet op te brengen. Ja, maar die aan de onderkant van de anders zit. Valt er op een gegeven moment helemaal niks meer te energeren. Dat is geen woord. Nee, maar bedoel, andere maar mensen die zijn maar discussie waar vanaf. Wij samen niet uit gaan komen vannacht. Maar mooi om jouw geluid ook even te horen, Peet. Dank je wel daarvoor. Oké, bedankt. Hoi. Mag gewoon, hè. Kijk, we hoeven het niet eens te zijn. En bovendien kan jij het ook heel goed beter weten dan ik. Dus bel gewoon 0800-1121 met je antwoorden. En natuurlijk ook nog met vragen. Want er zit nog 2 uur nachtzuster aan te komen. Dus je kunt vragen wat je maar wil. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.